Vijf uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Democraten in de Amerikaanse Senaat zijn het eens geworden over een investeringspakket van miljarden dollars. Het gaat om een afgeslankte versie van het Build Back Better-plan van president Biden. Er was binnen de partij lange tijd geen meerderheid voor te vinden. Maar nu de Democraten het alsnog eens zijn, neemt dat een belangrijke drempel weg voor goedkeuring in de Senaat. Het pakket gaat over grote investeringen in onder meer kinderopvang, huisvesting, banen en schone energie. Bij een brand in een nachtclub in Thailand zijn 13 bezoekers om het leven gekomen. 35 anderen raakten gewond. De brand brak uit in een nachtclub in een provincie niet ver van de hoofdstad Bangkok. Op beelden op sociale media is te zien hoe bezoekers gillend het pand uitrennen. De slachtoffers komen allemaal uit Thailand zelf. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. De streamingdiensten HBO Max en Discovery Plus worden volgend jaar samengevoegd. Die fusie moet volgend jaar zomer rond zijn in Amerika en daarna zijn andere landen aan de beurt. Het bedrijf achter beide streamingdiensten, Warner Bros. Discovery, denkt ook na over een gratis versie van de dienst, maar dan met reclames. Wat de samenvoeging betekent voor HBO Max-leden die een abonnement met levenslange korting hebben afgesloten, is nog niet duidelijk. In de derde voorronde van de Conference League heeft AZ verloren van het Schotse Dundee United. De club uit Alkmaar ging in Schotland met 1-0 onderuit. Volgende week donderdag is de return. FC Twente deed eerder op de avond betere zaken. De club uit Enschede zette een flinke stap naar de play-offs van de Conference League door met 3-1 te winnen van het Servische FK Tsukaritski. Het weer. De dag begint bijna overal droog en vrij zonnig. Vanmiddag kan vooral in het westen en noorden nog een bui vallen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het zijn beelden van nog geen jaar geleden. Mensen die vastzaten op het vliegveld en soms zelfs hangend aan vliegtuigen in de hoop weg te komen uit hun land nadat de Amerikanen daar weggingen en de Taliban de macht greep. Ik heb het over Afghanistan. Door met Afghanistan. Er zijn geen Amerikaanse militairen meer. Voor het eerst in 20 jaar. De Taliban hebben het nu voor het zeggen. En namen afgelopen nacht ook het vliegveld van de hoofdstad Kabul in. De plek waar de laatste weken zoveel mensen nog probeerden weg te komen. Het is nu een verlaten plek. En dat is een groot verschil met de afgelopen dagen, toen tienduizenden mensen via het vliegveld het land probeerden uit te komen. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 5 augustus. Deze hele week behandelen we in Vroeg het nieuws dat meer op de achtergrond is geraakt, maar nog steeds onze aandacht verdient. Vandaag in de laatste aflevering van deze themaweek Afghanistan. Het is bijna een jaar geleden sinds de Amerikaanse troepen het land hebben verlaten. De Taliban is nu aan de macht, maar hoe gaat het er een jaar later eigenlijk aan toe? Hoe zit het met de vrouwenrechten en wat zijn de plannen van de Taliban met het land? Ik praat erover met Sahar Jais. Zij heeft jarenlang gewerkt als journalist in Afghanistan en werkte ook voor de Verenigde Naties. Goedemorgen, Sahar. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Even goed voor de luisteraar, voor de oplettende luisteraar. Jij bent hier voor de tweede keer. Dus mochten zij de eerste aflevering willen terugluisteren, dan kun je die terugluisteren als podcast. En ik zal ervoor zorgen dat het linkje naar de vorige uitzending ook in de podcast gelinkt wordt van vandaag. Maar eerst naar jou, Sahar. Dit hele uur gaan we met jou praten. Hoe heb jij het afgelopen jaar beleefd? Het afgelopen jaar was een achtbaan voor mij persoonlijk. Mm-hmm. Met heel veel downs en heel weinig ups. De ups-momenten, de momenten waarvan ik heel erg hoop kreeg, waren de momenten dat vrouwen naar buiten gingen en protesteerden tegen de Taliban-macht en hun recht eisten van deze mensen. De rest van de momenten is het eigenlijk heel slecht gegaan. Het is heel snel bergafwaarts gegaan met het land. Economisch, op het gebied van onderwijs, op het gebied van gezondheidszorg. Er is op dit moment een humanitaire ramp gaande, waar we steeds meer aandacht voor hebben in het Westen. Dus het was een verschrikkelijk jaar. En 15 augustus is ook een dag waarvan ik zoveel mogelijk wil dat het eigenlijk niet komt. Omdat het dan een jaar lang is dat de Taliban aan de macht is. En daarmee worden wij herinnerd dat we ons land kwijt zijn. Ja. Ja. En dat komt dus, behalve dat je journalist bent en dit ook hebt gevolgd voor media, komt het natuurlijk ook jou persoonlijk heel dichtbij. Ja, omdat ik zelf daar ook geboren ben en daar vandaan kom. Ja. En heb je nog veel contact met familie daar en vrienden? Ik heb bijna dagelijks contact met vrienden. Familie heb ik bijna niet meer, want Afghanistan is al 40 jaar in oorlog. En in al die jaren is het grootste deel van mijn familie weggegaan. De eerste deel was in de jaren 80 gebeurd, toen in de jaren 90, toen de Mujahideen aan de macht kwamen en de burgeroorlog daar woedde. Vervolgens afgelopen jaar, over een jaar geleden, na 15 augustus, zijn er ook heel veel mensen het land uitgegaan. Dus wat ik daar nog heb, zijn vrienden en nog hele verre familie. Ja. Ja, en hoe is het voor jou dat je enerzijds zo persoonlijk betrokken bent bij dat land en alles wat er gaande is, en tegelijkertijd doe je ook heel goed verslag van wat er gebeurt? Ik denk dat het mij een voordeel geeft. Een voordeel in die zin dat ik tussen de lijntjes kan lezen soms. Op die manier, en omdat ik de talen machtig ben en dus nieuws vanuit verschillende kanten krijg. Het is niet eenzijdig nieuws. Dus op die manier vind ik dat wel in mijn voordeel werken. Ja, en is dat ook makkelijk af te sluiten? Het is zeker wel makkelijk af te sluiten, omdat ik voor een groot deel toch in het Westen ben opgegroeid. En dat wil niet zeggen dat ik weinig binding heb met het land. Alleen, ik heb een diaspora-binding. Ja. Het is niet een binding die ik zou hebben als ik daar opgegroeid zou zijn. Ja, en je zei net, je houdt contact met de mensen die je daar kent. Is het in het afgelopen jaar, want een jaar geleden, op 15 augustus inderdaad, kwam de Taliban aan de macht. Is het in dat jaar moeilijker geworden om contact te houden met mensen die je daar kent? In het begin was het moeilijk. Er was lange tijd radiostilte. En ik hield mijn hart vast. Want met de meeste mensen die je contact had, was het ineens weg. Het contact was weggevallen. Maar na een paar weken begonnen zij zelf met mij contact te leggen. Maar dat kwam in het begin, waren mensen heel erg bang. Ze waren bang omdat ze niet wisten wat ze konden verwachten. Wat zich ook voltrok is dat de Taliban verschillende checkpoints heeft over de stad Kabul. Mijn contacten zijn voornamelijk in de stad Kabul. Ja. En bij de checkpoints werden de telefoons gecontroleerd. En op wat worden ze dan gecontroleerd? Nou, vooral op contact met mensen in het buitenland. Dus echt door je WhatsApp-lijst werd dan gescrolld? Ja, okay, check. Door je WhatsApp, door je Facebook, door je Twitter. Om te kijken of je misschien anti-Taliban leuzen aan het verspreiden bent. Of dat je contacten hebt met mensen in het buitenland. Wow. Ja, ja, en dat gebeurt nog steeds. Ik lees nog dagelijks waarschuwingen van mensen op Twitter van hey, in dit gebied in Kabul, wees er alert op en wis al je apps en je contacten met iedereen, want je wordt gecontroleerd op je telefoon. Want je kan niet kritisch zijn tegen Nee. En dus voor jou is het lastiger geworden toen om contact te krijgen met mensen die daar wonen. Hoe is dat nu? Het is nu steeds beter, maar ik weet wel dat mijn vrienden steeds voorzichtiger worden. Ja. In het begin durfden ze nog wel wat zich te uiten tegen de Taliban. Maar nu is het. Nu doen ze dat niet. Ik heb vrienden waarvan hun familieleden door de Taliban zijn opgepakt. En tot op de dag van vandaag weten ze niet wat er met die mensen is gebeurd. En ze krijgen zelf bedreigingen. Omdat de Taliban vindt dat ze zich te kritisch hebben geuit. En dan heb ik het over artsen en dan heb ik het over mensen die bijvoorbeeld normaal werk doen. Het zijn niet eens journalisten of politieke activisten. Nee. En jij zei net dat heel veel van jouw familie is gevlucht ook. Ja. Hoe makkelijk of hoe moeilijk eigenlijk is het om te vluchten vanuit Afghanistan? Nou, ontzettend moeilijk. Voordat de internationale troepen zich volledig wegtrokken uit Afghanistan, had je nog enigszins kans om door de landen geholpen te worden die actief waren in Afghanistan. En waar jij bijvoorbeeld op de ambassade hebt gewerkt of met de militairen als tolk. Dat was enigszins mogelijk. Maar nu is het gewoon absoluut niet mogelijk. Het land niet uit. Nee, de enige optie is smokkelroute. Dus het kan via Iran zijn of via Pakistan. En dan via mensensmokkelaars. Dat is nu de enige optie. En gebeurt dat veel? Er gebeurt nog steeds, ja. Ik hoor van mijn collega's dat hun familieleden bijvoorbeeld nog dagelijks die poging ondernemen. Ik krijg zelfs berichten in mijn, op mijn Instagram of op mijn Twitter van mensen die ik totaal niet ken of ik ze kan helpen om daaruit te gaan, om daar weg te gaan. En wat kan jij dan doen? Helemaal niks. Nee? Nee, echt helemaal niks. En hoe lees je die berichten dan? Met heel veel pijn in mijn hart. Maar ja, er waren nog wat humanitaire organisaties die enigszins hulp boden. Er waren evacuatielijsten. Maar dat is nu allemaal weg. Dus in een paar maanden terug kon ik ze nog wel wijzen van, hey, probeer deze organisatie. Want en afhankelijk van wat ze natuurlijk waren, ja, qua beroep, wat ze deden. Als ik bijvoorbeeld een e-mailadres van een instantie had gevonden, dan stuurde ik ze dat ook door. Maar langzamerhand vertelden ze mij ook van, ja, Zahar, deze e-mailadressen, we krijgen allemaal negatief antwoord. Dus ja. Ook een beetje moe gestreden klinkt het bijna. Ja, is het ook. En op een gegeven moment, het wordt steeds minder. Ik denk dat steeds mensen of aan het proberen zijn om via mensensmokkelaar eruit te gaan. Of dat ze zoiets hebben van, ja, ik kan eigenlijk niets meer doen. Want als je geen geld hebt, kun je ook niet land uit. Want mensensmokkelaar is best wel duur. Ja, ja. Dat klopt ook inderdaad. We denken altijd, ja, dat is een optie. Maar dat is alleen een optie als je geld hebt liggen. En cashgeld ook nog. Ja, precies. Ja. En waar moet ik dan aan denken? Aan 15.000 euro, 20.000? 20, 25.000 euro. En dan heb ik het misschien helemaal vanuit Kabul. Ja. Of niet vanuit Kabul, maar vanuit Afghanistan tot een westers land hier. Ik weet nog wel dat dit toen de VS uit het land vertrok en de Taliban de macht overnam in Afghanistan, dat is dus bijna een jaar geleden, dat we toen in een vakantieperiode zaten, net als nu, en dat iedereen vanaf zijn vakantieadres, als mensen op vakantie waren, dat nieuws aan het volgen waren. En nieuws aan het volgen was. En iedereen zat op de Volkskrant, op de NRC zaten we die verhalen te lezen. En iedereen met verontwaardiging. En de groepschats ontplofte van verontwaardiging. Ja. En Twitter ook. Ja. En dan kijk ik nu een jaar later. En dan denk ik, hoe kan het zo stil zijn? Ja, ja, het is heel vreemd. Het lijkt erop dat we eraan gewend zijn. Dat we eraan gewend zijn dat de Taliban nu de macht hebben gegrepen. Eraan gewend zijn dat vrouwen volledig hun rechten zijn verloren. Dat meisjes vanaf een bepaald leeftijd, vanaf 12 jaar, niet naar school mogen. Het lijkt nu heel normaal te zijn. Hoe komt dat, denk je? Het is een ver van mijn bed show in de eerste instantie. Vooral voor mensen in het Westen. Het is een ver land. Aan de andere kant denk ik dat we het ook heel gauw willen vergeten. Gezien het feit dat we daar 20 jaar lang hebben gezeten en weinig hebben bereikt. De manier waarop de Westerse troepen zijn vertrokken. Dat verdient geen schoonheidsprijs. En het lijkt nu een soort van blinde vlek te zijn in de geschiedenis van het Westen. En bedoel je hoe ze zijn vertrokken, dat ze zo abrupt zijn vertrokken? Ja, ja. Ja. En de beelden van Kabul vliegveld zullen we nooit vergeten. Die overvolle vliegtuigen zullen we ook niet vergeten. Dus het is ook wel iets dat we niet heel graag aan herinnerd willen worden. We zijn er niet trots op, zeg je eigenlijk. Nee, precies. We schamen ons hoe we hebben gehandeld. Ja. En dus zwijgen we. Wat natuurlijk mega kwalijk is. Op zich wel, want kijk, we hebben 20 jaar lang te horen gekregen dat de Taliban onze vijanden zijn. Ja. Dat zij de terroristen zijn. Maar vervolgens hebben we wel het land op een serveerplaatje aan ze gegeven. Dus dat is ook iets wat niet helemaal klopt. En is er dan ook een bepaalde woede naar het Westen toe nu? Er is heel veel woede naar het Westen toe. Niet zozeer dat we graag wilden dat de internationale troepen daar langer bleven, maar meer de manier waarop ze zijn vertrokken. Het is heel abrupt gegaan. Mensen waren er niet klaar voor. Mensen geloofden nog dat de internationale troepen wel zouden blijven. Want kijk, de aankondiging van weggaan uit Afghanistan, dat was al 10 jaar gaande. Er werd al 10 jaar gezegd in Afghanistan van, oh, we gaan weg. Maar we gaan wel langzaam onze troepencapaciteit afbouwen. Ja. Dat werd ook gebeurd. Alleen de daadwerkelijkheid van dat het zover zou komen dat ze in één keer de stekker eruit zouden trekken. En dat het dan het land overgegeven zou worden aan de Taliban. Dat had niemand zien komen. Nee, het was totale paniek toen. Ja, ja, het was totale paniek, ja. En niet overdreven paniek, het was niet aangezet. Nee. Mensen waren daar echt aan het vechten voor hun leven. Ja. Ik las ook een stuk op de Volkskrant, dat las ik vorig jaar. Dat is me het hele jaar bijgebleven. En ik las het voor deze uitzending nog een keer. Dat er op een gegeven moment echt keuzes moesten worden gemaakt tussen vrouw en kind. Die dan bij een bus stonden. Kind mocht wel mee, want die had ooit in het Westen gewerkt. De moeder moest achterblijven. Ja. En toen wist je nog niet wat achterblijven betekende. Dat weet je eigenlijk nog steeds niet. Nee. Want hoe ziet een Afghanistan onder bewind van Taliban eruit? Het land verkeert in een gigantische economische crisis. De economische crisis is, omdat de 9,5 miljoen of biljoen dollar... of in ieder geval miljard in de Nederlandse termen... dollar is vastgehouden door de Amerikaanse overheid. Het is dus ontwikkelingsgeld voor Afghanistan bedoeld. En dat is nu een jaar lang is dat niet vrijgegeven... omdat de Taliban niet officieel erkend worden. En het vasthouden van dat geld heeft ervoor gezorgd... dat dat catastrofale gevolgen heeft gehad. En daarom hebben we dus ook een humanitaire ramp. Er zijn kinderen die het afgelopen jaar zijn overleden aan honger. Alleen al vanaf het begin van dit jaar, toen ik laatste keer hier nog sprak... waren er vanaf januari tot maart al 13.000 baby's doodgegaan... omdat door ondervoeding... Daarnaast zijn er mensen uit wanhoop, zijn ze hun organen aan het verkopen. Er zijn markten ontstaan voor kinderen om ze te verhandelen of om kinderen te verkopen. Kindhuwelijken zijn gestegen. De leeftijd van een kind dat ten huwelijk geboden werd of wordt, is omlaag gegaan. Dus als je in de eerste instantie dacht dan... 15-jarige of een 16-jarige, moet je nu eerder aan een 2-3-jarige denken. Dus dat is dus eigenlijk de situatie van het land. Vrouwen zijn volledig hun rechten kwijt. Ze mogen niet naar buiten zonder een mannelijke begeleiding. Dat betekent dus dat zij nooit zelfstandig naar buiten kunnen... om bijvoorbeeld voor gezondheidszorg... of om boodschappen te doen. En aangezien Afghanistan al 40 jaar lang in oorlog is... kun je ook voorstellen dat er heel veel gezinnen zijn zonder een mannelijk hoofd. Dus hoe overleven zij dat? Het is nog steeds een vraag. En nog steeds een vraag van hoe komen deze vrouwen bijvoorbeeld rond? En nou wil ik ook erbij zeggen dat het niet alleen vrouwen zijn die het... en mannen hebben het ook heel zwaar te verduren. Alleen de klap die vrouwen hebben gekregen is vele malen hoger dan mannen. Ja, want geef eens antwoord op die vraag. Hoe doen vrouwen dat dan? Nou, door bijvoorbeeld organen te verkopen. Maar dit is serieus wat er nu gebeurt in Afghanistan. Ja, ja. Je verkoopt je nier, verkoopt je lever. Ja, je nier vooral. Je nier om te blijven leven. Ja. Ja, er worden nieren verkocht. Kinderen verkocht. Er zijn kinderen vanaf 6 maanden die al te koop aangeboden worden. Uit wanhoop. Uit wanhoop. Ja. Omdat mensen zoiets hebben van... ik heb 4 kinderen. Ik kan niet al mijn 4 kinderen voeden. Dus ik ga een van mijn kinderen te koop aanbieden. Of ter adoptie. Er zijn ook gezinnen die bijvoorbeeld... echtparen die geen kinderen hebben. En dat is dan voor hun een mogelijkheid... om een kind te adopteren. Tegen betaling. En dan heb ik het over bedragen als $800... waarvoor je kind ter adoptie geeft. Of een bruidschat wanneer je die krijgt, wanneer een kind een dochter, je dochter gaat trouwen. Dat kun je in $200 of zo, dat mensen dat krijgen. Ja. Maar dat is dan net genoeg om 2-3 maanden vooruit te komen. En dan? Ja, en dan is het inderdaad een goede vraag. Wat ga je dan doen? Dus het blijft bedelen. Er zijn heel veel bedelaars. Er zijn heel veel kinderen. Er gebeurt heel veel kindarbeid. Je ziet heel veel kinderen die de straat op gaan om te werken met alle gevolgen van dien. Ontvoeringen vinden plaats. Smokkelaars die dan kinderen ontvoeren. En waardoor ze dan in de prostitutie terechtkomen. Dus het is heel schrijnend. Ik denk, we beseffen ons niet hoe schrijnend het is om de Taliban aan de macht te hebben. We zien een aantal bebaarde mannen op televisie, maar achter die bebaarde mannen gaat er een wereld aan ellende schuil. Ja. En hoe is dit voor jou om te Want ik ben heel blij dat jij hier zit en ik ben ook echt heel blij dat we hier aandacht aan besteden. En tegelijkertijd, terwijl ik met jou aan het praten ben en terwijl dit programma maken, denk ik, hoe kan het zo stil zijn? Ja, ik weet het ook niet. Er is ander nieuws, hè? Ja, het is komkommertijd. We trekken het hele koor al een week leeg. We hebben geen ander nieuws. Nee. Ja, geen idee. Ik vind het zelf ook heel erg jammer. Maar ja, ook zoals ik al zei, het is wel het is niet een mooie bladzijde uit onze geschiedenis. 20 jaar Afghanistan. En we weten allemaal dat er fouten zijn gemaakt. Ten koste van het volk. Dat we nu een terroristische organisatie aan de macht hebben geholpen. Waar we 20 jaar lang tegen hebben gestreden. Dus het is niet te verkopen ook aan de ene kant. Hoe wil je dat dan overbrengen aan het volk? Het is wel onze belastinggeld is daar wel naartoe gegaan. Met welke uitkomst, vraag je dan af. En die schaamte, die is blijkbaar zo groot dat we maar stil blijven. Ja, dat denk ik wel. En als we even teruggaan naar het begin van deze week. Want dat was een moment dat er wel weer nieuws naar voren kwam. Toen kwam naar buiten dat Al-Qaeda-leider die is omgebracht middels een droneaanval door de CIA. Hoe is dat gebeurd? Kun je me daar wat meer over vertellen? Nou, volgens de Amerikaanse inlichtingen hadden ze een tijd in de gaten dat daar de Al-Qaeda-leider zat. Ayman al-Zawahiri. Hij heeft al die tijd voorheen in Pakistan gezeten. Rond mei ongeveer is hij vanuit Pakistan door Noord-Waziristan naar Afghanistan gebracht, naar Kabul. In de meest veilige gebieden van Kabul is hij in een villa ondergebracht samen met zijn familie. Want zijn familie er wordt nu gezegd dat zijn familie daar eerder al zat en dat hij er achteraan is gekomen. Nadat zij een paar weken, de CIA is dan gaan kijken van hoe beweegt hij zich? Gaat hij überhaupt naar buiten? Wat doet hij om een soort van patroon in zijn gedrag? Ik kom niet echt uit mijn woorden. Te ontdekken, inderdaad. Om te kijken of hij wel eens naar buiten gaat. Of hij misschien op een bepaald moment. In welk moment zou een geschikt moment zijn om toe te slaan? Ja. Blijkbaar ging Ayman al-Zawahiri elke ochtend, net na zonsopgang, het balkon op. Daar snoof hij wat frisse lucht, ging een boekje lezen. Vervolgens ging hij naar buiten. Dat was het enige moment dat hij naar buiten kwam. Daar buiten kwam hij, ging hij nooit het huis uit. Zijn familie wel daarentegen, maar hij zelf niet. En op een gegeven moment heeft Joe Biden het bevel gegeven dat, of in ieder geval de inlichtingendiensten de toestemming gegeven om toe te slaan, maar met minimale burgerslachtoffers. En dat bleek dus een drone te zijn die vanuit Pakistan is gestegen. En op die manier heeft die aanval op zondag plaatsgevonden. En is hij daarbij vermoord? Dat zeggen ze. Dat is dus een ander verhaal, want er zijn heel veel geruchten. Nou, de Taliban, op het moment dat dat gebeurde, heeft de Taliban ontkend dat de al-Zawahiri daar zat. Die hebben gezegd dat de Amerikanen hebben een leegstaand huis gebombardeerd. Vervolgens, wat er nu als laatste is gebeurd, heeft de Taliban gezegd dat dat zij niet wisten dat al-Zawahiri daar was. Dus met andere woorden, ze zeggen nu wel dat hij daar was, maar ze wisten niet van zijn bestaan af. Ze wisten ook niet hoe hij op een wonderbaarlijke manier daar is gekomen. In een wijk woont waar heel veel andere kopstukken van de Taliban daar wonen. Dat huis waarin hij zat, Er wordt gezegd dat dat een guesthouse is. Dus een huis is van Sarojuddin Haqqani. En hij is de minister van Binnenlandse Zaken. En ja, dus zij zeggen dat ze dat niet wisten. Amerika zegt, nou, wij weten wel dat het... We wisten al een tijdje dat hij daar zat. We hebben die aanval uitgevoerd. En we zijn er niet blij mee. Want op deze manier hebben de Taliban het Doha-akkoord geschonden. In een van de clausules was... de Taliban mag geen terroristen toelaten tot het grondgebied, tot het Afghaanse grondgebied, dat uiteindelijk een dreiging kan vormen voor de VS. Ja. En dan zeggen mensen, nou, ze hebben misschien wel Al-Qaeda toegelaten, maar dat wil niet zeggen dat dat nog een dreiging vormde voor de VS. Dus die dreiging is dan nog een vraag. Of hij nog steeds actief was eigenlijk. Ja. Ja. Check. Ja. Ja. Afghanen daarentegen zeggen, oh, maar we hebben helemaal geen lijk gezien. Wat is er met het lijk van al-Zawahiri gebeurd? Komt er nog een begrafenis voor hem? Wordt het een officiële staatsbegrafenis? Of wordt hij, net als Osama bin Laden, krijgt hij een zeemansgraf? Wat gebeurt er precies daarmee? En omdat ze dus nog niks hebben gezien en de Taliban aan het ontkennen zijn, gelooft het gros van het Afghaanse volk dat al-Zawahiri helemaal niet vermoord is. En wat doet dat met de band tussen de VS en Afghanistan? Nou, die is op dit moment een flinke deuk opgelopen. Want de laatste statement dat gisteren door de Taliban is uitgekomen is dat ze hebben gezegd dat Amerika de soevereine staat van Afghanistan heeft bedreigd door zo'n aanval uit te voeren. En ze vonden dat het ook een aanval is, een schending is van internationale afspraken. En dat als het een volgende keer voor zou komen, dan krijgt de VS het te verduren. Dus het was een indirecte dreiging naar de VS toe. Klinkt toch als een echte dreiging. Ja. En dan zegt de VS, zegt, nou, jullie hebben de akkoorden of het Doha-akkoord geschonden. Dus, dus die relatie is een flinke deuk opgelopen. Ja. En dat zal niet ten goede komen van de Taliban. In die zin dat afgelopen maand in juli waren er al vergaande gesprekken met de overheid in Amerika, met de Amerikaanse overheid, om een deel van het geld dat vastzit in Amerika, die ze vasthouden, om dat los te geven, om dat vrij te geven. Dus dat gesprek gaat nu ook vastlopen. Dat hebben we het over die miljarden aan ontwikkelingshulp. Ja. Dus 3,5 miljard dollar zou vrijgegeven worden tot voor kort. En de Taliban die waren er al soort van mee eens. En ze zouden voldoen aan de voorwaarden die gesteld wordt vanuit de VS. Maar dus dat gesprek komt nu ook in gevaar. Maar ik vraag me ook af, als er miljarden aan ontwikkelingsgelden liggen vanuit de VS, die gaan naar Afghanistan. Maar Taliban is aan de macht in Afghanistan. En vrouwen mogen niet alleen naar de supermarkt. Nee. Vrouwen mogen niet naar school. Wat gaat de Taliban met het geld doen dan? Waarom zou je dat geld aan Afghanistan willen geven als het niet bij het volk komt? Ja, nou, 70% van de Afghaanse economie draaide op dat geld. En heel veel overheidsfunctionarissen werden met dat geld betaald. En dus voor de Taliban is dat een soort van een eerste boost. Maar de vraag is inderdaad of het wel bij het volk terechtkomt. Maar dan, de VS heeft ook als voorwaarde gesteld dat een derde partij erop toe zou zien. Dat er geen geld naar terroristische activiteiten zou gaan. En dat er ook geen bijvoorbeeld witwaspraktijken zouden plaatsvinden. Ja. Dus er wordt de bedoeling is dus dat er een derde partij komt erop toeziet. Dus het komt niet meteen in handen van de Taliban. Maar het komt ook niet bij het volk. Nou, als een derde partij dat dan toe zou zien, dan de kans is groot dat het wel in juiste handen komt. Daar heb je vertrouwen in. Ja, nou, het wordt een internationale derde partij. Dus het wordt niet een partij dat door de Taliban zelf gekozen wordt. Dus ja, ik heb er meer vertrouwen in dan dat ik een Taliban zou hebben, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Ik ga het straks nog met jou hebben over hoe het nou precies zit met de vrouwenrechten en over de toekomst van Afghanistan. Maar eerst, heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Vroeg met Rauna Kadari. dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen. En ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Vroeger kon je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaald. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar. Je hoorde Stef Bos met papa hier bij Radio 1. En goedemorgen nog een keertje. Dit is Vroeg van vrijdag 5 augustus. En de hele week behandelen we in Vroeg nieuws dat meer op de achtergrond is geraakt, maar nog steeds de aandacht verdient. Vandaag in de laatste aflevering hebben we het over Afghanistan. Want het is bijna een jaar geleden sinds de Amerikaanse troepen het land hebben verlaten. En de Taliban is nu aan de macht. En hoe gaat het er nou een jaar later eigenlijk aan toe? Hoe zit het met de vrouwenrechten? En wat zijn de plannen van de Taliban met het land? Nou, ik praat er een heel uur over met Sahar Jais. Zij heeft jarenlang gewerkt als journalist in Afghanistan en werkte ook voor de VN. En in het afgelopen half uur kon je al horen hoe zij contact houdt met de mensen en hoe dat in het afgelopen jaar is veranderd. Je kunt de hele uitzending straks ook terugluisteren als podcast. Maar eerst gaan we jullie vragen beantwoorden. Vroeg met Rauna Kadari. Ja, je kunt je vragen insturen via de NPO Radio 1-app. En Henry die vraagt, zijn er producten die vanuit Afghanistan worden geëxporteerd? Nou, voor het val van het Republiek Afghanistan werden heel veel producten geëxporteerd. Voornamelijk fruit naar de buurlanden, zoals Iran en Pakistan en ook India. Nog verder bijvoorbeeld ook naar Tajikistan en dergelijke. Dus er waren nogal wat exportproducten. Na de val van de Republiek was dat volledig stil komen te liggen, omdat ineens alle grenzen waren dichtgegooid. Ja. Omdat de buurlanden bang waren dat massaal Afghanen naar die landen zouden gaan. Dus daardoor was de export een tijd stil komen te liggen. Wat er nu gebeurt is dat Afghanistan is een rijk land aan grondstoffen. Dus een grondstofrijk land. Ja. En we hebben kolenmijnen bijvoorbeeld, we hebben koper en we hebben nog heel veel andere en stenen die heel veel waard zijn. Op dit moment worden heel veel steenkool wordt vervoerd naar Afghanistan. Maar dat wordt, of naar Pakistan, sorry. Dus van Afghanistan naar Pakistan, ja. Ja, van Afghanistan naar Pakistan worden heel veel kolen, steenkool vervoerd. Maar wel tegen bodemprijzen. Omdat Taliban nog niet bij machten is of om die prijzen, of goede prijsafspraken bijvoorbeeld te maken met Pakistan. Of überhaupt om de internationale exportbetrekkingen met landen zo goed mogelijk te onderhouden of goede prijsafspraken te maken. Zover zijn ze nog niet. Dus wat er gebeurt is dat het op heel kleine... Het wordt niet op kleine schaal gedaan, het wordt op grote schaal gedaan. Alleen, het is niet ten voordele van Afghanistan, laat ik het zo zeggen. Dus ze worden echt voor bodemprijzen verkocht. Maar dus zijn er ook landen die zeggen, wat er ook gebeurt, ik koop niet van Afghanistan zolang de Taliban daar aan de macht is? Dat zijn voornamelijk westerse landen, omdat zij de Taliban niet officieel erkennen. Nou moet ik zeggen dat alle landen op dit moment de Taliban niet officieel hebben erkend. Maar er zijn landen die wel op economisch gebied met Afghanistan banden wil hebben. Onder andere ook China. China heeft sinds de val van het vorige Taliban in 2001... is hij al aan het azen om in Afghanistan bijvoorbeeld naar grondstoffen te zoeken en naar grondstoffen te boren. Een van die plekken waar zij al jaren, dan heb ik het ook echt over 20 jaar lang, hun ogen op hebben, is Mes-Ainak. Ja. Dat is een deel van Afghanistan in het zuidoosten ongeveer. En dat is de grootste koperveld van de wereld. Je hebt daar zoveel koper. En China heeft al heel lang hun interesses daarin getoond. Er zijn verschillende malen overeenkomsten getekend dat China daar mag kopermijnen mag boren. Ja. Het is alleen nooit zo ver gekomen, omdat dat gebied in handen was van de Taliban. Maar nu dus dat de Taliban zelf aan de macht zijn en dus China daarheen mag gaan. Er is recentelijk ook met China een deal gesloten. En zie jij dit dan als positief? Want je kunt enerzijds zeggen, die economie wordt op gang geholpen door deze handel. Ja. Anderzijds wordt ook de Taliban gevoed door deze handel. Ja. Dus hoe kijk jij ernaar? Nou, ik vind het heel erg, want Mes-Ainak is voor ons ook een historische plek. Daar zijn naast de Boeddha-beelden in Centraal-Afghanistan, Bamyan, hebben we ook daar Boeddha-beelden. Dus het is een historische plek wat heel veel betekenis en waarde heeft voor ons. Ja. En dat die kopermijnen daar nu, wat daarin geboord wordt, dat betekent dat wij dus ook een stukje geschiedenis verliezen. Ja. Dus vanuit cultureel aspect vind ik het heel erg. Maar ook dat China economische betrekkingen met Afghanistan wil aangaan, vind ik ook zorgelijk. Omdat dat betekent dat zij terroristen aan het voeden zijn. Met geld. Dat geld geloof ik niet dat het in handen komt van het volk. Dat het ten goede komt van het volk. Taliban is al heel erg bezig met het opzetten van hun, met het versterken van hun militaire apparaat. Met het opzetten van zelfmoordbrigades. Het opzetten van trainingskampen voor terroristen. En er zijn ook inlichtingen waaruit blijkt dat heel veel internationale cellen van bijvoorbeeld Al-Qaeda, maar ook andere versplinterde terroristische groepen uit de regio zich aan het vestigen zijn in Afghanistan voor trainingsdoeleinden. En voor je het weet, en dat geld gaat dus eerder daar naartoe dan naar een leeg maag van een kind, bijvoorbeeld. Ja, bizar, eigenlijk. Ja, ja, maar goed, dat was ook wel te verwachten, hoor. Dat is een van de dingen dat Afghaanse analisten hebben geroepen toen de Taliban aan de macht kwamen. Toen de macht zo overgegeven werd aan de Taliban. Heel veel analisten en politici hebben gewaarschuwd naar het Westen van, luister, dat gaat de verkeerde kant op. Dat wordt een voedingsbodem voor terrorisme. En dat blijkt ook, want al-Zawahiri zat dus in Afghanistan. Maar is de westerse wereld dan ook niet bang? Want enerzijds, je trekt je terug. Ja. dan weet je, nou, je zegt zelf, analisten weten, het wordt een voedingsbodem voor terrorisme. Ja. Maar je zit er niet meer, dus je hebt er geen invloed meer op. Je kunt ook voorstellen dat het straks heel hard terug gaat kaatsen in ons gezicht. Ja, maar dan zegt het de VS, wij hebben onze inlichtingen en wij zetten drones in. Dus we hoeven eigenlijk niet daar aan de grond te zijn. Hoeven daar niet fysiek aanwezig te zijn. Nee. We hebben macht op afstand eigenlijk, klopt, denken zij. Ja, en ze krijgen hulp van de Pakistanse inlichtingendienst. Pakistan heeft een beetje de neiging, of niet een beetje, maar ze hebben de neiging om van beide walletjes te eten. Enerzijds zijn zij een staat dat terrorisme voortbrengt en terroristische groepen steunt. Aan de andere kant zijn zij ook bondgenoten van het Westen. Dan is de vraag, waarom worden er geen sancties opgelegd op Pakistan? Omdat het Westen heel erg afhankelijk is van Pakistan. De inlichtingen. En nu bijvoorbeeld zo'n droneaanval had nooit plaats kunnen vinden als Pakistan bijvoorbeeld hun militaire vliegveld en hun luchtruim ter beschikking hadden gesteld. Ja. Dus het is een soort van haat-liefde relatie tussen het Westen en Pakistan. Of een soort van kat-en-muisspel, kun je het beter noemen. Waarvan Pakistan zegt van ja, maar wij doen net zo hard mee met de war on terror. Ja. Maar aan de andere kant produceren zij ook terroristen. En steunen zij terroristen. En bieden ze veilige haven aan terroristen. Iemand anders die vraagt, Johan die vraagt, waarom heeft de buitenlandse troepenmacht in 20 jaar tijd de Taliban nog niet compleet uitgeroeid? Ja, dat is een hele goede vraag. Omdat dat een beetje in kaart te brengen, moeten we ook over de geschiedenis vertellen. Vlak nadat de Taliban verdreven waren, of dat Amerika met de invasie begon in Afghanistan. En de gesprekken begonnen met een interim regering. De toenmalige president Karzai had goede of nauwe banden met de Taliban. Hij sprak ze regelmatig. En de Taliban hadden toen al aangeboden om ook aan de onderhandelingstafel te mogen komen zitten. Ja. Om officieel erkend te worden door het Westen. Zodat en dan zouden zij ook ophouden met hun zelfmoordaanslagen en het gevecht tegen het Westen. Ja. Karzai was daarmee eens. Alleen op dat moment was dat door Donald Rumsfeld afgeschoten, dat idee. Hij was woedend toen Karzai daar mee in was gegaan. En dat was het moment dat de Taliban besloten om vanuit Afghanistan een veilige haven in Pakistan te zoeken. Vervolgens, wat er is gebeurd, is dat er dus 20 jaar lang een soort van klopjacht is begonnen tegen de Taliban. Maar de aanvankelijke war on terror was niet de Taliban. Het doelwit was Al-Qaeda. Het doelwit was Osama bin Laden. En iedereen wist op een gegeven moment dat Osama bin Laden niet meer in Afghanistan was. De vraag was dan waar. En het heeft dan een paar jaar geduurd voordat ze hem hebben gevonden. Waarom is het dan niet gelukt om de Taliban te verdrijven? Omdat de Taliban niet een eerste doelwit was van Amerika. Amerika is naar Afghanistan gegaan zonder plan. Zij zijn daar gegaan met de wraakzuchtige bedoelingen. Ze wilden wraak nemen op 11 september. Niet zozeer om Afghanistan op te bouwen of om de mensen te helpen of de mensen te bevrijden van de Taliban. Want de Taliban waren al jaren aan de macht voordat zij ingrepen. Dus waarom is het niet gelukt? Omdat zij niet een eerste prioriteit hadden. Duidelijk. Ja, iemand anders die vraagt, Henry die vraagt, hoe kan het Westen de positie van vrouwen in 2022 een beetje verbeteren? In Afghanistan? Ja. Nou, wat zij doen dus door die sancties, het niet vrijgeven van die 9,5 miljard dollar, is volgens het Westen een drukmiddel om de Taliban sancties op te leggen. Ja, sancties op te leggen, maar ook om ze te dwingen de positie van vrouwen te respecteren en scholen te openen. Het heeft alleen nog niet echt veel geholpen, want elke dag komt er wel een nieuw regel waardoor vrouwen steeds meer achter de voordeur geduwd worden. Bijvoorbeeld dat zij nu ook volledig hun gezicht moeten bedekken wanneer ze naar buiten gaan. En wat is het doel van de Taliban daarmee? Wat willen ze? Nou, dat is dus volgens hun een islamitische staat. Wat Taliban op dit moment heel graag wil, is dat zij een islamitische staat bewerkstelligen. En het zou als voorbeeld moeten dienen voor andere islamitische landen. En dan heb ik het, en dan moeten we niet denken in de IS-termen. Hè? Dus IS staat hier even los van, dat is een terroristische beweging. Ja. Laten we even los. Ja. Het gaat om een islamitische staat, dus een land die de islam eigenlijk als basis heeft. Ja, als basis heeft, de sharia-wetten als basis heeft. Want volgens de Taliban zijn de meest strikte islamitische landen niet islamitisch genoeg. Dan heb ik het bijvoorbeeld over een land als Saoedi-Arabië. Dat voor heel veel moslims als een walhalla is van islamitische wetten en islamitisch leven. Maar voor de Taliban is dat niet zo. Zij willen een stapje verder gaan. Maar dan is de vraag, want de constitutie van de republiek, vorige regime, was gebaseerd op de sharia-wetten. Dan is de vraag van, wat is dan de islam? Of wat verstaan de Taliban onder islam? Ja. Wat is dan niet islamitisch genoeg volgens hun? Wat zij dan ook heel graag willen, is dat er een volledige segregatie is tussen de sekses. Ze willen niet dat mannen en vrouwen zich bijvoorbeeld in een en dezelfde ruimte bevinden. Een vrouw kan zich bevinden in een en dezelfde ruimte met een man dat bijvoorbeeld een mahram is. Een mahram is dus een man die jouw guardian kan zijn. En dan moet je denken aan of in ieder geval een man zijn met wie jij niet potentieel zou kunnen trouwen. Zoals een broer, zoals een man, zoals een zoon. Oké. Ja. En met de aanwezigheid van een mahram mag je wel in aanwezig zijn van een vreemde man. Die potentieel wel trouwbaar is. Ja. Wat ze al daarnaast nog willen, is dat zij officieel erkend willen worden door de internationale gemeenschap. Erkend als Afghaanse regering. Juist, dus daar werken ze naartoe eigenlijk. Dat is hun daar doel. Willen ze naartoe werken. Dat is hun doel. Maar op dit moment is er niets wat zou dat dan moeten betekenen? De enige acties die ze hebben ondernomen is vooral tegen vrouwen en meisjes geweest. Vrouwen zoveel mogelijk ervoor zorgen dat zij uit het publiek leven verdwijnen. Vrouwen van 12 jaar tot 17 jaar die niet naar school mogen gaan. 17 jaar niet naar school mogen gaan. Waarom die groep meisjes niet? Want dat vond ik heel opmerkelijk. Want je mag niet naar de middelbare school als meisje, maar de basisschool en unie mogen dan weer wel. Ja. Hoe zit dat? Dat is een hele goede vraag. Er is nooit een duidelijk antwoord opgekomen vanuit de Taliban. Dat elke keer dat zij de datum verschoven van het openen van die scholen, kwam er een ander reden naar buiten, argumentatie naar buiten. De eerste keer was, het is tegen de culturele gebruiken van Afghanistan om meisjes naar school te sturen, wat niet helemaal waar is. Logistieke problemen zoals de meisjesuniformen zijn nog niet klaar. Want in Afghanistan, als je naar school gaat, draag je een uniform. En die uniform wordt dan vanuit de overheid aan je gegeven. En dat was dan hun tweede argument. En het derde argument, die is er niet. Er is geen ander argument op dit moment. Maar wat er wordt gezegd is dat dat een groep, potentiële groep is van meisjes die dus net in de puberteit terechtkomen. En dus in een trouwbare leeftijd terechtkomen. Dus een leeftijd waardoor zij dus steeds meer hunzelf aan het ontdekken zijn. Ja. De hormonen spelen op en steeds meer interesse zouden hebben voor de mannelijke seksen. En daarom moet je dus ervoor zorgen dat zij zoveel mogelijk niet naar buiten kunnen gaan. Dat is een reden. Dat wordt gezegd dan vanuit het volk. Die denkt van, dit moet dan een reden zijn. En hoe kun je van de basisschool naar de universiteit als je niet naar de middelbare school mag? Ja, goede vraag. Dus uiteindelijk zorg je ervoor dat op een gegeven moment geen enkele meid of vrouw in Afghanistan zich kan scholen tot een beroep. Ja. Ja. En om even een heel klein lichtpuntje te noemen. We hebben ook beelden gezien van vrouwen die dachten, fuck de Taliban, wij gaan toch naar school. En die hebben zelf scholen opgezet, hè? Ja, er worden burgerinitiatieven genomen. Voornamelijk door vrouwen die denken van, weet je wat, ik ga er niet op toezien dat mijn dochter van 12 jaar niet naar school mag gaan. Wij gaan het zelf doen, wij nemen het heft zelf in handen. En dan moet ik zeggen dat die vrouwen ook een levensgevaarlijke risico nemen. Zeker, ja. Ja. En toch doen ze het. En toch doen ze het, en het pakte ook best wel goed uit, toch? Ja, ja. Ja, het gaat op zich wel heel erg goed met die scholen. Maar ik moet wel zeggen dat het op een hele kleine schaal is. Hè. Afghanistan heeft een bevolking van bijna 40 miljoen. En een paar initiatieven die ondergronds gebeuren... heeft natuurlijk wel een positief effect. Maar het heeft niet hetzelfde positief effect als... alle meisjes naar school zouden mogen niet gaan. Nee, ja. Nee, het was ook echt een heel klein lichtpuntje. Ik wil het absoluut niet goed praten. Ja. Laat dat even duidelijk zijn. Ja. Zometeen gaan we het nog hebben over de toekomst van Afghanistan. Vroeg. Met Rauna Kadari. Maar eerst gaan we het hebben over Snake Week. Want vanavond wordt de Snake Week geopend. Vanaf morgen gaan er 600 zeilboten in 30 klassen het water op. En natuurlijk is er ook ruimte voor cultuur en gezelligheid met vrienden op boten. Onze plaats van de dag gaat dan ook over vriendschap en over varen. Geniet van My Sad Captains van Elbo. What a perfect Albo hier bij Radio 1. En je luistert nog steeds naar Vroeg. En we hebben deze hele week nieuws dat meer op de achtergrond is geraakt, maar nog steeds aandacht verdient. En deze ochtend spreek ik over Afghanistan met Sahar Jahis. En zij kan ons alles vertellen, of eigenlijk heeft ze ons bijna alles al verteld, over hoe het nu gaat een jaar later nadat de Taliban aan de macht is gekomen in Afghanistan. Wil je de uitzending terugluisteren, dan kan dat. Over een uurtje staat hij online als podcast. Maar eerst wil ik Sahar met jou nog even vooruitblikken. Want we hebben gehoord hoe het Taliban nu eraan toe is. Hoe Afghanistan er nu aan toe is. Ja. Hoe de mensen er nu aan toe zijn. Hoe kijk jij naar de toekomst van Afghanistan? Ik blijf altijd hoop houden dat wij op een gegeven moment van de Taliban af zijn. De Taliban bestaan uit twee grote groepen. De ene is de Haqqani-groep. Dat wordt heel erg gesteund door de Pakistanse inlichtingendienst. En de andere groep is de Quetta Shura. En de Quetta Shura is vernoemd naar de stad Quetta. Ja. Net over de grens in Pakistan. En het zijn dus twee hardliners binnen de Taliban-beweging. Ja. En die twee regeren nu ook in Afghanistan. Maar vanaf het begin zijn er wat onregelmatigheden geweest tussen de twee. Er zijn zaken waar ze bijvoorbeeld niet over eens kunnen worden. Een van die zaken is het onderwijs voor de meisjes van 12 jaar tot 17 jaar. Ja. Haqqani zegt, wij willen dat absoluut niet. Quetta Shura zegt, laten we hierover nadenken. En zo is dat heel veel. En nu ook met de fonds van al-Zawahiri in hartje Kabul is er nog meer een breuk gekomen tussen die twee groepen. Omdat er ervan uitgegaan wordt, of dat wordt gezegd, dat de Haqqani-groep al-Zawahiri naar Afghanistan heeft gebracht. En Quetta Shura wist daar niets vanaf. Dus op die manier, ze liggen vaker met elkaar in de clinch. Vaker dan voorheen, vaker dan het begin. Ze kunnen over heel veel zaken het niet eens worden met elkaar. En analytici voorspellen dat dit tot de breuk en het einde van de Taliban kan leiden. Wat positief is voor de burgers daar. Wat eigenlijk heel erg positief is en waar ik uit heel erg hoop uit put. Dat het op een gegeven moment dat zij het gewoon niet met elkaar eens kunnen worden. En dat er misschien internationaal nog verder druk uitgeoefend kan worden op de Taliban. En nu ook met de fonds van al-Zawahiri of zijn dood in Afghanistan. Dat het nog meer het ware gezicht van de Taliban laat zien. Ja, is het eigenlijk een beetje op wachten dat zij zichzelf intern eigenlijk ruzie krijgen. Ja. En daardoor gesplitst worden. Ja. We hadden het aan het begin van de uitzending, vroeg ik aan jou, hoe kan het dat het een jaar nadat de Taliban aan de macht is gekomen zo knetterstil is rondom Afghanistan? Ja. En toen zei jij dat er wellicht ook nog wat schaamte en eigenlijk schuldgevoelens ook vanuit de westerse landen komen. Want we hebben daar 20 jaar gezeten. We hebben het niet gefixt. Nee. Hoe kunnen media hier aan bijdragen om het wel goed te verslaan? Of wel volledig te verslaan, moet ik zeggen. Ja. Ik zou de media willen adviseren om een balans op te maken. Een balans op te maken van wat er is gebeurd in het afgelopen jaar. Ik zou ze willen adviseren om vaker met Afghaanse deskundigen te praten. Om ze wat meer inzichten te geven. Dan, ja, talking heads, die we altijd al kennen, die overal al aanschuiven. Dat het echt heel nodig is. Dat het land ze eigenlijk nodig heeft. Want er gebeurt meer dan we zien. Er gebeurt veel meer dan we zien. En te horen krijgen. Ja. Duidelijk. Dankjewel dat je hier was, Sahar Jahis. Graag gedaan. Jij ook bedankt. En dit was Vroeg van vrijdag 5 augustus. Maandag zit ik weer voor je klaar met een andere gast. En dan gaan we het hebben over onderzoek naar kanker. Heb je alvast vragen erover, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. En nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal. Ik wens je een fijn weekend. NPO Radio 1.